إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق برمب عز وجل تسنو درس توحيد تسنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مبوكي خم جنة نجي تبنت بوبا خم نموي الخوف ragal ay xajam agit li nga xamni moy tektalam mu melni kon ñi ngi won ci xawfu bi nga xamni moy xawful ibada ragal bi nga xamni ragaluk jaamu yalla la luñu wara jaamo sunu borom la mu bok ci jaamu yalla yi nga xamni xol mo koy joxe kon loolu lu jara baye xel la bu ko defé kon lu mel noné desu ko jël diko wëlbeuti diko defal keneen ndax wëlbeuti ko defal ko keneen wala boole ci keneen day dal li tuddu bokale wallahu musta'an bu ko defé kon ragal bobé borom téré bi waxon na la teunk ga aha moy ragal gi nga xamni day nek ci mbir yi nga xamni sunu borom kep mo am katanam mo am man manam ñuko koy jaamo mom borom bi tabaarak wa ta'ala kon desu ragal keneen ci lo xamni amu ci katan amu ci man man lolou diina dakh nako xel ci bopam sax nangugo mu melni joxe won nañ ci ay misal ba aksi won ci li nga xamanteni ni moy ñay ragal ba meli ñu sul ci ba meli xam ngeen ne taxawon nañ ci hadith bu am solo bobé nga xamni moy hadithu abi hurayra nek ci muslim fa yonanta alayhi salatu wa salam di waxe nan doomu adama bu faatu o jeufam yeb dagna bamu dess ñatt kon ki nek ci bammel bi meunalu la dara du njeriñ du lor mu melni nak amna ci nit ñi ño xamanteni ni ñom ñi ngay démé gëm gëm bo xamni wax nañ la ni gëm gëmu ci dola mangok japp nañ ni mën nañu dem ci armée ya ci wayde ya wala sax buñ fa demul waye japp nañ ni mën nañu ñaan wayde ya ñu nangul len japp nañ ni mën nañ len ragal di len tit di len craindre ci ñoñe soti sen kaw wala yonne ci ñom ay mbugal lolé lepp ay gëm gëmi ci dola mangok dafa fekk ne buntu ragal dafa nek buntu bu yeme ndax nit ki bu fekente ne ragal na yalla deug ji ragal dotut craindre lo xamanteni ni manam teggul lo xamni lor neku ca même lu am lor sax bu koy ragal diko wotandiku dafa am num koy defé daf koy def ci ngor daf koy def ci teggine day koy daf koy def ci njub daf koy def ci sincérité daf koy def ci dalxel mais bu fekke nit ki ragalut borom bi tabarak wa taala lenen lu mu gis da koy ragal ndax en fait du am protecteur du am fu mu sukkasndiko du am fu mu wéru lolou nak mom la shaytané bëgg shaytané lolou la bëgg limu bëgg moy fexé dox sa digënté ak borom bi tabaaraku wa ta'ala ba doto am déllu way doto am wéru way doto am fo sukkasndiko bu ko défé nak mu nekk dila manipulé dila xoxatal dila tital ngok dila xoxatalé ay gaawam ak yu démé noné wallahu musta'an kon loolu lu jara bàyyi xel la. Kon daal way faatu yi ndekete mënaluñ dara ñi nekk seen gannaaw, du njëriñ du lor. Kon wattandikul, ngay yaakaar ci way faatu yi njariñ, wattandikul ngay ragal ci ñoom lor, ndax ragal googee bokkaale la. Yaa ngi ragal koo xam ni il est inoffensif, il est inoffensif, ba pare nga ragal ko ci loo xamante ni nii kattan ga mën-mën ga sunu borom moo ko yor. Xoolal ni mu garaawe, xoolal ni mu garaawe. Nga ragal ko ci loo xamante ni nii moom sax faf bu doon dund sax da caa amut kattan, da caa amut kattan, da caa amut mën-mën. Bu fekkoon mi ngi dund, loolee tax nga koy ragal, maanaam mbugal dal sa kaw wala alkande dal sa kaw, moom da kaa yorul, da kaa yorul. Gannaaw naa jamono ji ñu toll nii tey, waxuma sax maanaam psychose bi nekk ci maanaam wàllu feebar bi, jëmmi feebar bi ci boppam rek, mais maanaam feebar ba programme bi mu àndal muy feebaru corona bi, programme bi mu àndal ci boppam sax bu fekkonte ne dëggantaan nit yor na njëriñ ak lor, yaakaar naa am na ñoo xamante ni nii danañ ko utiliser feebar bi jeex benn yoon. Xool leen li taxaw lépp, xool leen li taxaw lépp. Waxuma jëmmi feebar bi dal la, yow nga bokk ci ñi feebar de déedéet, mais yow miñ ne reste chez vous, nga waroon a xëy liggéey, waroon a def lii, waroon a def lii, yow mi nga xam ne yor nga mbooloo moo xamante ni daan nañ ñëw di la ziar, di am luñ lay bokkal, ñii di indi ay enveloppe, ñii di indi ay malet. Ah, boo sañoon gars yi duñ leen wax reste chez vous, malet yi day dikk ba léegi. Dafa mel ni dégg naa wallahul mustaan, am na mbokk mu ma ne gaa ñi nee nañ xawma orange mën a ji moom daa mel ni terewuñ ko. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Loolu yëpp ay njàngale la. Waaw, feebar bi en fait nattu la, waaw nattu la. Nit ñaa ngi faatu, mi ngi dal ay nit, metti na, kenn du wax mettiwul. Waaw, ànd ak nag am na njàngale yu bëri yoo xam ni mën nañ ko cee tiire. Waaw, am na njàngale yu bëri yoo xam ni mën nañ ko cee tiire. Waaw, nit war na cee mën a éveillewoo, maanaam mu yeewoo ci li ñuy wax al yaqdah, mu yeewoo ci. Ndax ñi nga daan dégg ku ci ne naan maa mën, maay def lii, maay def lii, tey seen impuissance moom moo feeñ. Waaw, seen impuissance moom moo feeñ, gis nga mangoo. Allahuma lu dul fan yi dégg naa senn si ndaw su ne moom yor na garab gi, wallahul mustaan wa ilayhi tuqlan wala hawla wala quwwata illa billah. Nee na ay sarax yu ñu war a génnee la. Donc toujours li ma leen di wax ci pinc mi sénégalais, maanaam am na nuñ doon mel, façon nit ñooñu duñu sañ a addu bay ñëw toog ci télé ñu jox leen micro ñuy wax naan nit ñi nañ ma wooral juróom-ñetti. Yow yaay kan bañ lay wooral naan ni ñi jàng nañ ma wàcceel kaam yi? Mais qui es-tu toi? Yow yaay kan bañ lay wooral? Loo teg sa bopp? Yow yaay jox nit ñi dog yi ñuy woor quoi? Léegi yow yaay yàlla quoi? Xool xool a gravité action bi, et puis ça passe, hein? Les gens écoutent, ah, normalement. Boo leen waxee dëgg nag mu mel ni da nga génne seen boutique yi. Li kenn ci borom xam-xam yi doon wax, nit ñi wax dëgg lañ gën a mën a jafee déglu. Wax dëgg la maanaam ki leen di nax mu leer leen ni kii da leen di nax, mais kan moo am capacité wu naan nit ñi nañ ma wooral, nañ ma wàcceel nangami kaamil? Yow yaay kan? Allahul mustaan, wallahul mustaan. ci réew mo xamni malheureusement liñ nan ni fi diina mel mais fowé diine gi fi la uppé fowé diine gi fi la uppé fowé mbiri borom bi tabarak wa taala fi la uppé manam tay koku bok pour yow mi comprendre lul pour ma expliquer la gravité wu waxam bobu manam tay koku bu ñewoon président de la république yi nga xamanteni ni ay akam la yumum mom tay mu ñew di réclamer wo ak yoyu ni nit ñi nañ mako defal imaginer imaginer lol lim nekké corruption lim nekké crime nga ñew ni nit ñi lu toll ni jaamu yalla ne nañ ma nangamal parce que ne nga da nga yor garab go xamanteni ni moy fajj febar bi mais boko yoré do dem fan ha séti ñu yor programme bi jamarlo ak febar bi ha Allahu musta'an tego ko ci luddul naxate tego ko ci dul khurafat après ñu lay dektal micro nit ñi di la deglu quoi gis nga ñu lay dektal micro nit ñi di la deglu Allahu musta'an lolu fawé go xamni sheytane daf koy fawé mom ak soldaram pass passu nit ñi kon bayil xel ne way fatu yu mënuñu dara kon dem ca bammel ya nan da ngay ñaan ak ani deg na ko nan buma naré dem xawma ci nguur gi ñaan len ma dem ca bammel diw ñaan ma dem ca bammel wala ma dem ci diw ñaan ko te fekk diw momu fatuna te nga dem ci nguur gi ñaan ko rek yakarna lolu mo gëna sedd de ha dem ci nguur gi ñaan ko yakarna mo gëna sedd bokalé ha bokalé bakkar la bo xamanteni boko déwalé bour du ko balé ha mais dem ci nguur gi ñaan ko mom goko xola tollu wayam fi mu tollu ci diina ndax aslan bakkar la dem ci nguur gi ñaan ndax aslan bakkar la gis nga ndax aslan bakkar la dem ci nguur gi ne len mayma ndax bakkar la donte nak ak soufé la ak wañéku waye xolal lu toll ni dem ci bammel di ñaan ke tuddi jabamel ba bokalé gogu ñu jël ko diko tass والله المستعان واليه تكلان ولا حول ولا قوه الا بالله دا فا ملني دال با ليغي ييو تيغي ديسنا ييو تيغي ديسنا سي ني لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله ييو تيغي ديسنا سي انا لله وانا اليه راجعون déjà sunu problème sax moy articuler lolou da ngay deg ñu naan la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un melni dañ koy saboter melni dañ koy fowé waxuma la nak ti jema xam sax sens bala muy tekki ak diko appliquer fekke yow ci raji'un nga tollu raji'un diina du lu ñuy fowé mais dañ koy jang koy jang dina dañ koy jang motax baxna ñi nga xamanteni ni moy ñoñ dina ñaca ne ñomit ñu taxaw ci dina joju ñu taxaw ko wa ñu taxaw ko lolu lu am solo la taxaw dina ji ñay fawé dina ñu mën leena démasquer wattandiko lo askan wi façon nit ñoñe par rapport ak dina ci yoonu dina ñu tek leen ci yoon wi nga xamni moy yoon wa sunu borom yonne yoon yonnati bi alayhi salatu wa salam kenen ku fi kula fi wax yenen yoon ci lu ko neex ci ay banexi bakkanam la ko tek wenn yoon mo fi nek muy yoonu yonnati bi alayhi salatu wa salam la ca dess yep ay ñal la te sunu borom top lo wuñu ay ñal yoon bu jubbi lañu top lo gis nga ko ihdina siratal mustaqim وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لي ده موي سما يون موي يون بو جوبي واخول سما يون tous les chemins mènent vers Rome, lolu amut ci diine islam. Diine islam wenn yoon la, wenn yoon bol nak sa bop, wenn yoon mo fi nek. Chaque jour lan ngay jang ci Fatiha, ihdinas siratal mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, waxo vers les du pluriel, ben la yoon bobu moy bi yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale. Mune kon yoon wi moy sama yoon, top len ko te bu len top ñalli as-subul moy yoon yu ndaw yi yu sew sewani yi yu nan la tous les chemins mènent vers Rome ak yu ken xamul gis nga ko bu ko defé su ngeen topé ñall yoyu moy yoon yu ndaw yi daf len di takalé ak yoon bu jup bi gis nga danger bi ci nek daf len di takalé tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ngen yakane ñepp ben lañ te fekk xol yi dañu feewolo kon nak lolé ñu bayiko xel bu baax kazalikal jinn jinnaya washayatin ngay ragal antamassahum bisu mbir yoyé dal lay tek lor tek la febar tek la nangam ki tegaté lolu suñu borom la mbir yoyé amuñu katan gis nga ko amuñu len ci manam mën mënuk tek la lor mune bu ko defé nak fa yadhhabuna yataqarrabuna ila hadhihi al-ashya li daf'i darariha bu ko defé ñuy dem nak di jégeñ lu jëm ci mbir yoyé ngir lan lor ya tégué ko no né lay démé shayatin ñoom ñoy ñew ngay nelaw boy nelaw déjà yow bi ngay tudd julli wo gé ya ngay dégg xam nga ni ku julliwul gé mom koku xalaatu la tedd ak ñap ki julliwul ge koko khalatul def ay limwayam def say muslay khalatoko lu melni ki jang ayatul kursi ak jang qul wallahu ahad qul fala khulal nas uf say lo khoray say yaram yoy khalatoko def nga ñew tedd bu ko defé nak ah jinne ji ñew nga commencé am ay cauchemar gis nga mulay won ku garté ke ku ñul ki gis nga lolu masela won beuy bek ganar ak gek ganar gu ñul gek boy bu kibek gis nga ko bu ko defé nga xey nan waaw ah man dé dañ ma jox saraxu ki dama wara rewen di beuy Allahul musta'an kula jox sarax bi jinné mo la ko jox Allahul musta'an wa ilayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billah gis nga non ya lañuy nogato ñu bari gennan waaw gentana nangam sa way bala nga teddati lolu c'est le minimum fexel fu ge joté nga julli ge waxtu wax mako lolu c'est le minimum waaw bala nga teud nak nga def say muslay waaw def limu say limu say limu yu deuguer kecc da di teud nak magok noné la ab julli di def bayé nak mbir yi borom bi tabarak wa taala am ci mom confiance am ci mom koluté waaw bu fekke dang koy wax ci salamign te confiance ba newu fa tamit lo weddi bula gaay nogate nga dadi ci delu ci wat gaay ñi tamit non lañuy def dege ngay weddi na xaaral nañ leen yabal ci mom diiw bu ko defee diiw momu ñew jamarlo ak mom nogatu ko aha bu ko defee ñu jangane nak yobbu gis nga yobbu ci mbir yoyé ñu na ah mom de da ko don weddi mi ngi ni de da ko don weddi gis nga ko mangok da ko don weddi ñi jangate yobbu ngir lan ngir ah lor ba nga xamni ma nga teggu sa kaw nak dal di dañ lolé nak mune khawfan minhum ngir ragal len hada shirkun akbar bokale bu magla mangok ab julit du ñak tolof ci dundam du julit kessa sax ñepp manam jëlal tay coronavirus bi américain ngi dé wala dé julita ngi dé yéféré ngi dé chinois ngi dé manam ñëpp gis nga mangok aduna la sunu borom bindé nonu milliardaire bi sax day fébar day ami jafé gis nga ko mangok day faatu waaw kon dem nak mbir yi noné la teddé yow fexel nga goré xam nga goré moy lan nga dello mbir yi ci sa borom te bu ko delo ci ay mamun bu ko delo ci ay xarfa xufa bu ko delo ci ay galaj bu ko delo ci ay yu ken xamul delo ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala waaw mom moy ki nga xamanteni ni mo yor njariñ ak loré mo xam liggéey nga bëgg mo xam nangam mo xam sa situation sociale mo neexul lum ci mëna doon dello ko ci borom bi tabaaraku ta'ala ci keneen koko mëna dello te suñu borom né lolou du téggé ko ci yow lolou lu jara bayyi xel la bu ko défé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.